Wrocław, Arkadiusz Rzekiel, witam, zapraszam do Radio Nawigatora. Przed nami długi majowy weekend, więc spodziewamy się większego ruchu na naszych drogach. Dlatego też co godzinę będziemy Państwa informować, co dzieje się na trasie. Kierowcy jadący w województwie podkarpackim drogą krajową nr 9 muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku Rzeszów do granicy państwa w miejscowości Miejsce Piastowe. Tam doszło do zderzenia samochodu dostawczego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd dla samochodów osobowych przez Krosno oraz Łężany. Samochody ciężarowe niestety muszą oczekiwać na zakończenie utrudnienia, a to może nastąpić nawet za około 2 godziny. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej nr 59 na odcinku Giżycko-Mrągowo. To wszystkie informacje dla kierowców teraz, kolejne przed 17 szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit, witam Państwa. Środa, 30 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Opiekunowie niepełnosprawnych, eksperci, przedstawiciele rządu przy jednym stole i to okrągłym w Ministerstwie Pracy spotkanie, które obiecał szef resortu. 26 podejrzanych o ściąganie i rozpowszechnianie w internecie dziecięcej pornografii zostali zatrzymani w akcji, która się odbyła w całym kraju. Długi weekend na drogach, policja apeluje o rozsądek. Pytanie, czy kierowcy wezmą sobie ten apel do serca. Żądają równego traktowania i kompleksowego wsparcia, a nie tylko zasiłków. Opiekunowie osób niepełnosprawnych i dzieci, i dorosłych zasiedli przy okrągłym stole w Ministerstwie Pracy. Razem z ekspertami i przedstawicielami rządu. Po pierwszej części obrad mówią, że jest nadzieja, ale potrzeba konkretów. Prezes Stowarzyszenia Dobra Wola Jacek Zalewski przyznaje jednak, że dobrym sygnałem jest sam fakt, że głos opiekunów osób niepełnosprawnych został wysłuchany. Żeby dobrze rozwiązać sprawę, no to trzeba wysłuchać strony, która w tej sprawie jest. Nie można jakby bez nas podejmować decyzji, bo te decyzje mogą okazać się nietrafione, oderwane albo zupełnie bez sensu. I wtedy znowu para pójdzie w gwizdek. Ale są i krytyczne głosy, dodajmy mocno krytyczne. Prezes Fundacji Brata Alberta, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, mówi, że okrągły stół to przedwyborcza kampania władz, a wielogodzinne obrady prowadzą donikąd, bo nie uwzględniają potrzeb poszczególnych grup. System jest chory po prostu, on jest poszywany, posklecany z różnych fragmentów. Kto protestuje, ten dostaje mniejszy czy większy ochłap, natomiast nie ma pewnego modelu. To jest jeden problem. Drugi, no że widać, że ekipa rządząca nie prowadzi dialogu społecznego, bo to dzieje się tylko i wyłącznie, bo był protest okupacyjny. Dzisiejsze spotkanie jest pierwsze i nie ma być ostatnim, a więcej o obradach w Pulsie Trójki przed 18. Policyjna akcja przeciwko pedofilom działającym w internecie. W całym kraju zatrzymano 26 osób, które ściągały i udostępniały zdjęcia, a także filmy pornograficzne z udziałem dzieci. Na ślad pedofilów padli policjanci z Niemiec. O sprawie poinformowali polską policję. Dzięki internetowym adresom IP udało się namierzyć i zatrzymać pedofilów. Wśród nich jest m.in. młody mieszkaniec Łodzi, potwierdza Joanna Kącka z łódzkiej komendy. Na terenie dzielnicy Widze w jednym z mieszkań zatrzymany został 27-letni łodzianin. Do tej pory nie był notowany za żadne konflikty z prawem. Usłyszał już zarzuty z artykułu 202 kodeksu karnego. Policjanci zabezpieczyli u niego podczas przeszukania 4 dyski twarde, 2 sztuki pendrive'ów, 1 kartę pamięci, 122 sztuki płyt DVD i CD. Mężczyzna rzeczywiście wstępnie przyznał się do tego, że zdarzało mu się wchodzić na takie strony i pobierać pliki z pornografią dziecięcą. Za rozpowszechnianie i posiadanie dziecięcej pornografii grozi do 8 lat więzienia. W Warszawie rosyjskim gazie i jego tranzycie na zachód z Ukrainy. Ukraińsko-rosyjskim konfliktem w tle. Do rozmów przedstawicieli Brukseli, Kijowa i Moskwy dojdzie już pojutrze. Zaproszenie wysłał do negocjacyjnego stołu komisarz do spraw energii, a nasza korespondentka pytała, dlaczego wybór padł na Warszawę. Spotkanie w Warszawie było najbardziej dogodne dla wszystkich stron. Tak w rozmowie z Polskim Radiem argumentują przedstawiciele Komisji Europejskiej. Günther Oettinger już wcześniej bowiem zaplanował wizytę w Polsce i rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem na temat Unii Energetycznej. A ponieważ ministrom do spraw energetyki z Rosji i Ukrainy bliżej do Warszawy, stąd pomysł, by tam właśnie wszyscy się spotkali, brzmi komentarz Brukseli. Najpierw unijny komisarz ma rozmawiać z szefem polskiego rządu, później poprowadzić trójstronne spotkanie, na które wczoraj ostatecznie zgodziła się Ukraina. Tak skomentowała to rzeczniczka Komisji Europejskiej Pia Arenkilde Hansen. To konstruktywny krok na drodze do rozwiązania kryzysu, który niepokoi nas wszystkich. Musimy koniecznie omówić sprawę bezpieczeństwa dostaw gazu i tranzytu przez Ukrainę. Trójstronne konsultacje to pokłosie listu, który kilka tygodni temu prezydent Władimir Putin wysłał do przywódców 18 krajów. Zagroził w nim, że będą problemy z dostawami gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy, bo Kijów zalega z płatnościami za gaz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szykują się Państwo do wyjazdu za miasto na długi weekend. Policja, jak zawsze przed majówką, powtarza apel o ostrożną i trzeźwą jazdę. A właśnie teraz na trasach krajowych i na wylotówkach należy się spodziewać wzmożonego ruchu i częstszych kontroli policji. Funkcjonariusze zapewniają, że nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla łamiących przepisy. Dotyczy to kwestii ograniczeń prędkości, sposobu przewożenia dzieci, osób, które jeżdżą bez zapiętych pasów. Na pewno posypią się mandaty karne wobec tych, którzy w sposób jaskrawy te przepisy prawa będą łamać. Za podróż odpowiedzialni są także pasażerowie, dodaje Marek Konkolewski z Komendy Głównej i apeluje także do nich. Jeżeli widzimy, że kierowca łamie przepisy prawa, wyprzedza na trzeciego, na zakrętach, bądź też kontynuuje jazdę w nocy bez jakiejkolwiek przerwy, zasypia, zachowuje się irracjonalnie na drodze, ażeby temu kierowcy po prostu zwrócić uwagę, poprosić go, ażeby się zatrzymał. Policja apeluje o kierowcy swoje, często brawura wygrywa z rozsądkiem, a skutki są tragiczne. Przykład, wielkanocny weekend. W ciągu 4 dni na drogach zginęły 33 osoby, a prawie 400 zostało rannych. O sytuacji na drogach będziemy informowali w Trójce. Najbliższy radionawigator chwilę przed 17. A to był serwis Trójki. Ładny czwartek, piątek w kratkę, chłodna sobota i deszczowa niedziela. Tak w skrócie ma wyglądać długi weekend. Najbliższa noc bez opadów, z temperaturą od plus 3 stopni na Podlasiu do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro prawie w całym kraju słonecznie. Będzie wędrował tylko niewielki pochmurny front, który rano przyniesie trochę deszczu na Pomorzu Zachodnim. Po południu może też padać w okolicach Trójmiasta i na Kujawach. Temperatura jutro od 17 stopni nad morzem do 22 w głębi lądu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje trzy życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. A, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Od środy do niedzieli nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś w trakcie popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki prawdopodobnie otwarty zostanie brakujący odcinek północnej autostrady A1 z Kowala do Włocławka i tym sposobem z Łodzi do Trójmiasta pojedziemy autostradą. Na pewno na tym nowym odcinku brakuje takich podstawowych elementów jak choćby stacje benzynowe. ale będzie można jechać. Liczymy na telefoniczne relacje tych z Państwa, którzy jeszcze dziś wjadą na odcinek A1, Kowal-Włocławek, Włocławek-Kowal, 22 i 7 trójek. Czekamy. W popołudniowej audycji opowiemy także, odwiedzimy także Sheffield, gdzie trwają snookerowe Mistrzostwa Świata. Jest tam Monika Sułkowska. W snookerze można obstawić bardzo dużo, chociażby to, którą bilę zawodnik wybierze i czy trafi. Bardzo ważna jest przy tym praca sędziów punktowych, którzy wprowadzają do systemu wyniki. Może się zdarzyć, że jeden źle wciśnięty guzik lub nieskorygowana pomyłka będzie kogoś słono kosztować. Między innymi o tym w relacji z Sheffield za kwadrans. Za pół godziny połączymy się z Piotrem Pogorzelskim, który opowie o coraz trudniejszej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Po 17:00 relacja Tomasza Gorazdowskiego z Ameryki. Tomek szykuje się do przekroczenia kanału Panamskiego i lada dzień rozpocznie południowa amerykańską część podróży z Alaski do ziemi ognistej. Słoiki, tak zatytułowany jest dzisiejszy reportaż. Określenie słoiki uważam jest bardzo zabawne. Moja rodzina też tak myśli i kiedy ich odwiedzam w święta czy w weekendy, to zawsze sobie robimy z tego powodu jakieś żarty. Raz powiedziałam mojemu tacie, że w sumie nie powinien mnie nazywać słoikiem, bo nigdy żadnego słoika od nich nie dostałam. No i wtedy pierwszy raz, jak wyjeżdżałam do Warszawy, tata powiedział do mamy: słuchaj, daję jakiś słoik na drogę. Ze słoikami o słoikach o 18:15. W popołudniowej audycji opowiemy także o śmieciach, które pływają w morzach i oceanach. Wstrząsające filmy z sekcji zwłok ptaków morskich, które no właśnie wypełnione są na przykład korkami od butelek plastikowych, szczątkami toreb plastikowych, szczątkami butelek, sztućcami plastikowymi. O śmieciach i o tym, co z tym fantem zrobić w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16, środa po południu. Praktycznie właśnie rozpoczyna się długi majowy weekend. Część z Państwa zapewne wyjeżdża i będzie słuchała popołudniowej audycji w samochodzie. Szczególnie liczymy na tych, którzy dziś po raz pierwszy przejadą nowym fragmentem autostrady A1 z Kowala do Włocławka. To brakujący odcinek w północnej części autostrady. No i w myśl deklaracji około godziny 17 ma być oddany. Być może ten pierwszy samochód to będzie samochód słuchacza Trójki, a na pewno któryś z kolejnych. Czekamy na Państwa informacje z tego, co dzieje się w Kowalu i we Włocławku, na wjazdach na nowy fragment autostrady. 22 i 7 trójek, mailowo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335, także w każdej innej sprawie. A zaczynamy piosenką dnia Dum Dum Girls, Count of Love. Była nasza piosenka dnia. Zapraszamy do Trójki. Za godzinę albo za dwie, jak obiecuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będzie można dojechać autostradą z Warszawy do Gdańska. Chodzi tak naprawdę o ostatni 19-kilometrowy odcinek tej trasy, na który podróżni musieli aż do teraz poczekać. Według zapewnień drogowców do Trójmiasta ze stolicy dojedziemy teraz w nieco ponad 3 godziny i na razie jeszcze za pokonywanie autostradowych odcinków nie zapłacimy, tych nowych odcinków. W studiu jest Damian Kwiek. Dzień dobry. Trasa Warszawa-Łódź-Gdańsk to droga wykończona w 100%? Takie pytanie niestety jest zasadne, od kiedy musieliśmy przyzwyczaić się do nowego pojęcia drogi tak zwanej przejezdnej, czyli takiej autostrady, której sporo jeszcze brakuje, ale już można na nią wjechać. Zapytajmy zatem Jana Krynickiego, rzecznika Generalnej Dyrekcji, czy brakujący odcinek z Włocławka do Kowala to produkt kompletny. To będzie pełne otwarcie autostrady, jeżeli mówimy o ograniczeniu prędkości i o pozostałych rzeczach. Jeszcze do wakacji i ewentualnie w trakcie wakacji będą trwały prace poza pasem drogi związane z drogami dojazdowymi i innymi elementami już poza pasem drogi. Będą trwały odbiory oczywiście w najbliższych 2 miesiącach miejsc obsługi podróżnych. Czyli w żargonie Generalnej Dyrekcji MOP-ów. Szymon Sołtysik, redaktor naczelny pisma motoryzacyjnego Top Gear, rozwija ten wątek, podkreślając, że kiepsko na trasie Warszawa-Gdańsk jest z kwestiami dość podstawowymi. Na pewno na tym nowym odcinku brakuje takich podstawowych elementów, jak choćby stacje benzynowe. To jest coś, co dopiero będzie powstawało. Z tego, co się orientuję, zostanie zorganizowany przetarg na wykonawcę i na firmę, która będzie obsługiwała takie punkty obsługi podróżnych. Dlatego też między innymi na razie nie jest pobierana opłata za przejazd tą autostradą. Czyli za cenę benzyny w ponad 3 godziny bez opłat dodatkowych z Warszawy dojedziemy samochodem do Gdańska. Alternatywa? Kolej, podpowiada Zuzanna Szopowska z PKP Intercity. W tej chwili między Warszawą i Trójmiastem jedziemy około 4 godzin 12 minut. Natomiast należy pamiętać o tym, że ta trasa jest jeszcze wciąż modernizowana. Już w grudniu tego roku wraz z wejściem na tory pociągów Pendolino będziemy jechać poniżej 3 godzin. Czyli właściwie podobnie jak samochodem? Podobnie jak samochodem, ale pamiętajmy o tym, że pociąg daje możliwości, których samochód nie daje. Można się przejść, można zagrać w grę, zjeść smaczny obiad w Warsie, czy chociażby rozprostować nogi, kiedy nam zdrętwieją podczas długiej drogi. Wracamy na autostradę, żeby zapytać o opłaty, które kiedyś będzie trzeba doliczyć do kosztów benzyny. Kiedy się pojawią? Możemy się spodziewać, że wszystkie elementy służące do tego, aby droga była uznana za możliwą do objęcia dopiero płatności, w przypadku od Strykowa do Torunia będziemy te wszystkie elementy budować i ewentualnie montować w tym roku jeszcze, do końca tego roku na pewno. Opłata za autostradę wyniesie co najmniej 40 zł, ale trzeba liczyć się z tym, że koszt może być wyższy, no i decyzje w tej sprawie jeszcze ostateczne nie zapadły. No i to jest wszystko oczywiście plus cena paliwa. Koleją jest taniej. Koszt przejazdu na tej trasie jest objęty biletem relacyjnym i wynosi 75 zł. A co to jest bilet relacyjny? To jest taki bilet, który nie uzależnia ceny od liczby kilometrów między miastami, czyli nie wyliczamy ceny biletu mnożąc przelicznik przez liczbę kilometrów, tylko uzależniamy ją między innymi od popytu i od kontekstu konkurencyjnego, czyli obserwujemy na przykład, jak rozwijana jest sieć drogowa i czy pociąg jest właśnie konkurencyjny w stosunku do innych środków lokomocji. A zatem pierwszy ciekawy wniosek jest taki, że budowa dróg może wpłynąć na obniżenie cen biletów kolejowych, a drugi wniosek jest taki, że być może nasz wynalazek dróg przejezdnych też jest ciekawy, ponieważ dopóki one są tylko przejezdne, są tańsze. Ktoś powiedział z twoich rozmówców, że prace będą trwały i do końca tego roku powstaną punkty obsługi kierowców. Czy miał na myśli także stacje benzynowe? Stacje benzynowe myślę, że niekoniecznie muszą to oznaczać. Część z nich pewnie powstanie, ale stacja benzynowa powstaje dość długo. Tu przykładem może być odcinek A2, ten z Warszawy w kierunku Poznania, bo z Warszawy do Strykowa nie ma żadnej stacji benzynowej. Od oddania tej autostrady od Euro 2012 minęły 2 lata i na razie stacji benzynowych nie ma. I na początku, jeżeli będziemy jechać w stronę Trójmiasta, to jadąc od Warszawy autostradą, pierwsza stacja benzynowa trafi nam się dopiero za Toruniem. I to jest mechanizm tego, w jaki sposób stacje benzynowe pojawiają się. To jest bardzo ciekawy wątek, do którego pewnie kiedyś wrócimy. Jeśli chodzi o cenę, to 40 zł to jest ta kwota, którą tutaj podałeś. To jest za przejazd którego odcinka? To jest według przelicznika, to jest możliwa najtańsza cena, 10 groszy za kilometr i to przy prawie 400 kilometrach daje nam 40 zł, tyle że tam nie wszystkie odcinki należą do jednego właściciela, zatem ta cena może być i pewnie będzie trochę wyższa. Myślę, że będzie wyższa, bo już w tej chwili za odcinek z Torunia do Gdańska płacimy 29,90 bodajże, tak. 29 na pewno, czyli dojdą do tego jeszcze kolejne odcinki płatne, ale to dopiero po wakacjach. Jeśli chodzi o konkurencję z pociągiem, czasowo to będzie podobnie, ten szybki pociąg, kiedy będzie jechał. Nawet trochę szybciej. Trochę szybciej, tak. I cenowo dla jednej osoby na pewno bardziej będzie się opłacało jechać pociągiem, niż samochodem. Tak, ale dla rodziny to już samochód ekonomicznie będzie chyba wygodniejszy. To prawda, tylko znowu jeśli chodzi o czas, o tym często nie pamiętamy, jadąc pociągiem musimy doliczyć dojazd na dworzec, przyjazd z pewnym wyprzedzeniem, dojazd potem z dworca gdzieś na miejsce. Mhm. Samochodem jedziemy od drzwi do drzwi. To prawda, tak. To, no, długo by można dyskutować o różnych niuansach samochodowych i kolejowych. Liczymy także na Państwa 22 i 7 trójek. Albo SMS-em 71-335. Czekamy na sygnały od tych, którzy jako jedni z pierwszych wjadą na autostradę A1. Dziś ma być oddana do użytku ten odcinek między Kowalem a Włocławkiem. Pan Tomasz, który podróżuje samochodem Iveco, informuje, że odcinek w Kowalu jest już otwarty. SMS-em napisał coś takiego. Jedziemy właśnie, akurat pan Robert Canterajt mówił o tym otwarciu. Ono się odbyło jakieś 15 minut temu. Byliśmy jednym, nie wiem, z pierwszych 50 samochodów. Także jedziemy już tym odcinkiem autostrady od Kowala do Włocławka. Jest bardzo fajnie, duży ruch, wszyscy jeżdżą kulturalnie, przepraszam. Także proszę o przekazanie i pozdrowienie i podziękowanie tym budowniczym. Co ciekawe, dziękuję panu za te informacje. Wiele wskazuje na to, że stało się, odcinek został już oddany na mapach Google'a, bo oni na bieżąco uzupełniają nowo oddawane odcinki drogi. Nie wiem, czy reakcja jest tak szybka. Na mapie Google'a odcinek do Włocławka z Kowala jest już zaznaczony jako przejezdny. Odcinek z Włocławka w stronę Kowala jest jeszcze przerywany, jeszcze nie oddany do ruchu. A z drugiej strony na mapach satelitarnych nie ma nic? Nie, na mapach satelitarnych, na zdjęciach satelitarnych, jeśli chodzi o Google, no to są zdjęcia sprzed budowy, bo tam jeszcze jest pole. +22 7 3 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Tu trójka. Czekasz ty, czekam ja. Wilki, Robert Gawliński. Tu trójka, 23 minuty po 16. Wiele wskazuje na to, że stało się nieco wcześniej niż drogowcy początkowo zapowiadali. Właśnie jedziemy A1 z Łodzi do Gdańska. Na zjeździe do Kowala panowie drogowcy czyszczą znaki na drodze w pocie czoła, a na wjeździe we Włocławku wozy telewizyjne już ustawione. Napisali państwo Magda i Mariusz. Autostrada jest otwarta. Minęliśmy już, przejechaliśmy Kowal, minęliśmy Włocławek. Jest bardzo dużo samochodów. Wydaje mi się, że byliśmy jednym z pierwszych kilkudziesięciu samochodów, ponieważ jak zbliżaliśmy się do Kowala, to był korek i wszyscy stali, a w pewnym momencie to ruszyło. Także wydaje mi się, że to był ten moment. To było za 5/4. To rzeczywiście jest świeżutka autostrada, trawka zasiana, ale jeszcze nie rośnie. Na prawo rzepak, na lewo rzepak, sznur samochodów, tak jak się kiedyś mówiło, tłok jak na Marszałkowskiej, chociaż Marszałkowska teraz już nie jest taka ruchliwa. No, ale jedzie się szybko, wygodnie i miło. Dziękuję pani za informację. 22,7 trójek albo SMS-em 71-335. Pierwsze samochody jadą po jedynce między Kowalem a Włocławkiem. Być może dziś ta autostrada doczeka się także pierwszego korka, no bo dziś w końcu tłok po południu. Dziś rozpoczyna się długi weekend. Autopromocja. Maya Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Chciałem tylko powiedzieć odnośnie autostrad, że roczna winieta na autostrady na Słowacji kosztuje 50 euro, a w Czechach 1500 koron, czyli niewiele więcej niż 50 euro. W związku z tym uważam, że opłaty za polskie autostrady to jest kpina i jazda za takie pieniądze to jest bzdura, ponieważ odcinek Stryków, granica zachodnia i z powrotem pokonamy mniej więcej za taką samą sumę jak roczna winieta na wyżej wymienione autostrady. Zapraszamy do trójki. 22,7 trójek. Snooker w Polsce jest mało popularną dyscypliną sportu. Nie mamy w tej chwili zawodowych graczy, jedynie zawody amatorskie. Profesjonalne rozgrywki snookera, takie jak trwające właśnie Mistrzostwa Świata w Sheffield, to potężna finansowa machina. Więcej o liczbach związanych z wielkim snookerem. Monika Słukowska. Pierwszy snookerowy mistrz świata Joe Davis za zwycięstwo otrzymał 6 funtów i 10 szylingów. To było w 1927 roku. Tegoroczna pula nagród finansowych w Mistrzostwach Świata jest rekordowa. To 1 214 000 funtów, z czego zwycięzca otrzyma 300 tysięcy. Przez cały sezon we wszystkich turniejach zawodnicy walczą w sumie o 8 milionów funtów. W nadchodzącym sezonie lista rankingowa zostanie zresztą zastąpiona listą zarobkową. Nie będą się liczyły punkty, lecz właśnie zarobki. Co napędza ten biznes? Oczywiście popularność, oglądalność i sponsorzy. A tymi w snookerze są zwykle wielkie firmy bukmacherskie. Zakłady u nas zakazane, w Wielkiej Brytanii są bardzo ważne w każdym sporcie. W snookerze sponsorują chociażby właśnie Mistrzostwa Świata, mówi Rafał Jewtuch, komentator snookera w Eurosporcie. Zmienia się tylko nazwa w tytularnym sponsorze, natomiast wynika to bardziej chyba z kultury i tradycji. Oferta bukmachera jest bogata w zależności od bukmachera. W tenisie masz, kto zdobędzie następny punkt łącznie, czy będzie podwójny błąd serwisowy, czy nadepnie na linię. W snookerze, no, w zależności od bukmachera, rzeczywiście ta oferta bywa bardziej skąpa lub bardziej rozwinięta. Jeżeli się da coś obstawić, to Anglicy to zrobią. W snookerze można obstawić bardzo dużo, chociażby to, którą bilę zawodnik wybierze i czy trafi. Bardzo ważna jest przy tym praca sędziów punktowych, którzy wprowadzają do systemu wyniki. Może się zdarzyć, że jeden źle wciśnięty guzik lub nieskorygowana pomyłka będzie kogoś słono kosztować. Niezwykle ważne dla światowego snookera są przekazy telewizyjne. W Wielkiej Brytanii snooker to sport niezwykle popularny. 1/3 Brytyjczyków ogląda transmisję. Mówimy w sumie o publiczności rzędu 20 kilku milionów widzów. Więcej o tym wie Miles Pierce, dyrektor komercyjny World Snookera. Jeśli spojrzymy na średnią oglądalność przeciętnego meczu, to jest to nieco ponad milion widzów. Jeśli porównać to do piłki nożnej, to mniej więcej jak przeciętny mecz Premier League. Gdy mówimy o finale Mistrzostw Świata, osiągamy 3-4 miliony widzów, rekordowo 6 milionów. To nie to samo, co mecz piłkarskiej reprezentacji Anglii, ale więcej niż mecz rugby, a to przecież bardzo popularna dyscyplina. W Wielkiej Brytanii najważniejsze turnieje, czyli chociażby Mistrzostwa Świata, są transmitowane przez publicznego nadawcę, czyli BBC, i komercyjnego, czyli Eurosport. U nas transmisję przeprowadza tylko ten drugi. Trudno sobie wyobrazić, aby snooker pojawił się nagle w naszej telewizji publicznej. Średnio snookera w Polsce ogląda 100 tysięcy widzów, a rekordowa oglądalność finału Mistrzostw Świata to 185 tysięcy. Wreszcie, jeśli chodzi o publiczność oglądającą na żywo rozgrywki, w Crucible na widowni może zasiąść niecały 1000 widzów. Przeliczając to na wszystkie sesje, World Snooker sprzedał na te mistrzostwa ponad 40 tysięcy biletów, ale kupili je nie tylko kibice z Anglii, ale można powiedzieć, że z całego świata. Dodam, że Mistrzostwa Polski w porywach oglądało maksymalnie 100 osób, są to zawody niebiletowane. A skoro mówimy o liczbach, popularność snookera na Wyspach Brytyjskich dzielą lata świetlne od jego popularności w naszym kraju, ale World Snooker mocno stawia na nowe rynki, a do pełni szczęścia brakuje nam przede wszystkim polskiej postaci w gronie profesjonalistów. Mieliśmy już jednego zawodowca, Kacpra Filipiaka, być może doczekamy się kolejnego. Jesteśmy już gospodarzami jednego profesjonalnego turnieju w Gdyni. Mamy obiecujących zawodników i obiecujących sędziów. Być może za kilka lat liczby i porównania będą wyglądały zupełnie inaczej. A z Sheffield relacjonowała Monika Słukowska, dziennikarka sportowa z naszej redakcji sportowej, a do tego licencjonowany sędzia snookerowy. Tu Trójka. Zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem niskim, zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Tu Trójka, minęła 16:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Jest porozumienie strajku na lotnisku Chopina. Nie będzie. Związki zawodowe porozumiały się z zarządem przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, które zarządza warszawskim lotniskiem. Kością niezgody były plany restrukturyzacji. Dyrektor i związki zawodowe porozumiały się co do dalszych losów restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie Porty Lotnicze. Udało się porozumieć się co do programu dobrowolnych odejść i wynegocjowania nowego układu zbiorowego pracy. Udało się osiągnąć kompromis, a to oznacza, że nie będzie strajku. Informuje rzecznik portów lotniczych Przemysław Przybylski. Związkowcy chcieli strajkować 7 maja. W końcu wracają do domu. W kraju powinni być jutro pielgrzymi z Piły, którym w drodze powrotnej z uroczystości kanonizacyjnych skradziony autokar ruszyli w drogę powrotną do Polski. Zabrał ich włoski przewoźnik. Pielgrzymów zawiezie do Czech, a tam zostanie podstawiony autokar z Polski. Pojazd, którym pielgrzymi podróżowali do Rzymu, został skradziony dziś w nocy w miejscowości koło Padwy. Policjanci podejrzani o kupowanie prac magisterskich i licencjackich. Śledczy postawili zarzuty kilku funkcjonariuszom z województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Mieli oni kupować pracę, a później przedstawiać jako swoją i na tej podstawie otrzymywali stopnie magistra i licencjata. To dopiero początek, bo prokuratorzy nie wykluczają, że zarzuty może usłyszeć nawet 400 osób i to nie tylko z policji. Jeszcze smutna informacja. Nie żyje Bob Hoskins. Brytyjski aktor i reżyser zmarł w wieku 71 lat. Hoskins często grywał w hollywoodzkich filmach gangsterów. Zagrał także kilku przywódców politycznych. Wielką sławę przyniosła mu rola w filmie fabularno-animowanym Kto wrobił królika Rogera. Kolejne informacje w Trójce o 17:00. Zapraszamy. Pogoda w skrócie. Ładny czwartek, piątek w kratkę, chłodna sobota i deszczowa niedziela. Tak to mniej więcej wygląda na mapach pogody. Może się zmieni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 10 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Teraz warto sprawdzić, jak przez ten czas nam szło. Co wyszło, a co nie poszło po naszej myśli. Warto też zastanowić się, jak iść dalej. Zrobimy to w specjalnym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Jutro od 6 do 9. Z Brukseli i z Warszawy. Beata Płomecka i Marcin Łukawski. Natomiast w Europejskim Klubie Trójki o zewnętrznych i wewnętrznych okolicznościach akcesu oraz o ich następstwach będą mówić profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny, profesor Wawrzyniec Konarski, politolog oraz dziennikarz ekonomiczny, redaktor Bartosz Marczuk. Zapraszam jutro o 21:00, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

No to jest taka informacja, która rzeczywiście się pojawiła. Ona się pojawiła ze strony kijowskich władz miejskich. Z tym, że na przykład Ministerstwo Obrony poinformowało, że ono w tych ćwiczeniach nie bierze udział. Czyli prawdopodobnie tutaj chodzi o ćwiczenia Gwardii Narodowej, która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Ale żadnych szczegółów nie znamy. Być może chodzi tutaj po prostu o pokaz siły przed 1 maja, przed jutrzejszym świętem. Dlatego, że władze miejscowe obawiają się prowokacji. Obawiają się prowokacji przede wszystkim na wschodzie kraju, ale także chcą się tutaj zabezpieczyć w Kijowie. I jeszcze warto dodać, że to też może być dezinformacja, dlatego że tu się pojawia bardzo dużo informacji ze strony władz, które później się nie sprawdzają. Na przykład mówiono o tym, że w nocy w obwodzie donieckim zlikwidowano kilka posterunków separatystów. Później okazało się to nieprawdą. Tych posterunków po prostu nikt nie likwidował. Nikogo tam nie było, ani z żołnierzy ukraińskich, ani także z drugiej strony, ze strony separatystów. One po prostu stały puste. A czy wiemy, co dzieje się teraz na wschodzie Ukrainy? Szczególnie chodzi o okręgi, gdzie separatyści opanowali budynki rządowe? Mieliśmy próbę zajęcia administracji podatkowej w Doniecku, ale podobno separatyści tam weszli, kiedy zobaczyli, że nie ma tam broni, którą można zabrać. Oni po prostu zawrócili i wyszli z tego budynku. Teraz starają się także w Doniecku zająć stadion Szachtar, tylko to nie jest ten stadion Szachtara, klubu Szachtar, który jest tą tak zwaną Donbas Areną, na której były mecze Euro 2012, a jest to inny stadion kilka kilometrów dalej w Parku Szczerbakowa. W Parku Szczerbakowa dzisiaj miała się odbyć demonstracja, proukraińska demonstracja, ale władze miejskie zamknęły ten park do godziny 23 naszego czasu, tutaj kijowskiego, właśnie po to, aby ta demonstracja się nie odbyła. I tutaj nawet nie chodzi o jakiś tam polityczny kontekst tego, że one nie popierają władz w Kijowie, nie popierają proukraińskich manifestacji, tylko po prostu jest to przyznanie się do tego, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom tej manifestacji. Dlatego, że taka sama manifestacja w poniedziałek skończyła się zamieszkami, skończyła się tym, że napadli na pokojowych demonstrantów bojówkarze, prorosyjscy bojówkarze, którzy bili ich między innymi pałkami i używali także tak zwanych zatoczek. Zatoczka to jest taka rura, która jest zaostrzona na końcu albo do której jest przyklejony nóż czy jakieś inne ostre narzędzie. Czyli poważny sprzęt. A czy są w Kijowie jakieś pomysły na stabilizację sytuacji na wschodzie Ukrainy? Bo o akcji antyterrorystycznej z hukiem ogłoszonej i rozpoczętej przed 2 tygodniami możemy już chyba zapomnieć. O niej cały czas słyszymy, ale ona się odbywa głównie na stronie facebookowej ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa, ale nie ma takich jakichś konkretnych pomysłów na to, co można zrobić. To znaczy mówi się o tym, że powinna być decentralizacja władzy i tutaj premier Arseni Jaceniuk wczoraj o tym mówił w parlamencie, ale nie ma jakichś konkretnych kroków, które by mogły uspokoić tę sytuację. Zresztą tak naprawdę jest pytanie, czy nawet ewentualne referendum w sprawie tutaj zmiany ustroju, to znaczy zwiększenia uprawnień regionów, czy to by pomogło? Dlatego, że ci separatyści już teraz właściwie oni nie chcą rozmawiać z Kijowem nawet. Oni po prostu już chcą mieć swoją republikę, liczą na wsparcie Rosji i tyle. I po prostu niczego więcej nie oczekują. A wiadomo, jaki jest stan zdrowia mera Charkowa, który został ranny w zamachu? Mer Charkowa, Gennady Kernes, cały czas przebywa w Izraelu. Miał tej nocy kolejną operację, operację kręgosłupa i to była bardzo długa operacja. Ona trwała od 8 do 9 godzin. Z tym, że podobno jest to standardem, że takie operacje trwają dość długo. Mer Charkowa prawdopodobnie wyjdzie z tego. Jego stan się nie pogarsza, ale także lekarze nie mówią o tym, żeby on się zdecydowanie polepszał. W każdym razie ta operacja, nocna operacja się udała. Dziękuję za te informacje z Kijowa. Piotr Pogorzelski. Dziękuję. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a już za chwilę 3 strony świata. Porozmawiamy o działaniach dyplomatycznych i nie tylko dyplomatycznych Rosji w Ameryce Południowej. Different. One goes out to all the love. can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening again. Happening again. This energy. Oh, that energy. Like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. Feel just feel. Everything I want. Everything that I want. It's crystal clear. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Look clear. Patrick B. Patrick B. Not even Joan of Arc. Joan of Arc. That don't mean nothing to me. I just want a different girl. Girl, girl, girl, girl, girl, girl. Can't another good boy keep it this thorough. Why do I have to lie? Pretend, make believe, or hide when I love what I've described. But then again, I don't need no adjectives for this girl. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. Keep it this thorough. Minut, godzina 17. Bez wątpienia autostrada już działa, pisze słuchaczka. Jadłam obiad, ładna pogoda, okno otwarte na oścież i nagle jakby nadciągnęło tsunami lub inny wiatr, napisała pani Lidia, mieszkanka osiedla przy nowym odcinku autostrady, przy którym wbrew wszystkiemu nie postawiono ekranów. Kierowcy, możecie nam pomachać, widzimy was, napisała słuchaczka, która będzie musiała się teraz przyzwyczaić do nowego dźwięku. Ciężko powiedzieć, że uwielbiam żyć w Polsce, naprawdę, bo to jest jedyny kraj, gdzie po oddaniu 19-kilometrowego odcinka autostrady cieszymy się tak, jakby wczoraj zamiast Realu grała polska reprezentacja i na przykład Stefek Ramos strzelił dwie pierwsze bramki Neuerowi, albo jakbyśmy byli małym afrykańskim krajem, tutaj nie obrażając Afryki, no i jakiś tam król sobie wybudował przed swoim pałacem właśnie ten 19-kilometrowy pierwszy odcinek w kraju autostrady. Mało tego, miało być otwarte o 17, drogowcy otworzyli wcześniej. Jak zauważa słuchacz, mogą sobie teraz wpisać w CV, że oddali autostradę przed terminem. Pytanie, ile nas to będzie kosztowało? No, to jest pytanie z innej beczki. Łukasz Walewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pan nas zabierze daleko. Tak, daleko, do Ameryki Łacińskiej wraz z Rosjanami. Barack Obama wczoraj zakończył podróż po krajach Azji. Tymczasem szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, podróżuje po krajach Ameryki Południowej. A co konkretnie chce załatwić na Kubie, w Nikaragui, w Chile i Peru? O tym dziś. Trzy strony świata. Łukasz Walewski, witam państwa. Wizyta Siergieja Ławrowa, choć nie jest bardzo głośna, to jej podstawy są bardzo konkretne. To konieczność politycznego i gospodarczego podreperowania wizerunku Kremla, wyjaśnia nasz korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Izolowana na arenie międzynarodowej, Rosja została zmuszona do poszukiwania nie tylko nowych partnerów gospodarczych, ale również politycznych. Niedawno po ogłoszeniu pierwszych unijnych i amerykańskich sankcji premier Dmitrij Miedwiediew zapewniał, że ani obywatele, ani ich firmy nie ucierpią na tym. Może li postradać nasza obrona i bezpieczeństwo? Oni nie postradają. Czy może ucierpieć nasza obronność i bezpieczeństwo? Nie ucierpią. Nie dopuścimy, aby nasi przedsiębiorcy i zwykli obywatele stali się zakładnikami politycznych gier. Stali zalożnikami politycznych gier. Kilka dni później prezydent Władimir Putin powiedział wprost, że zamykanie się unijnych i amerykańskich rynków Rosja zrekompensuje ekspansją na wschód. Zapewnił, że Moskwa ma dobre kontakty z Pekinem i innymi krajami obszaru Azji i Pacyfiku. Okazuje się jednak, że nowi przyjaciele w sferze gospodarczej nie wystarczą. Potrzebni są także polityczni sojusznicy, a co za tym idzie również wojskowi. Jak twierdzą rosyjscy komentatorzy, z taką właśnie misją udał się do krajów Ameryki Łacińskiej szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Jak piszą rosyjskie agencje informacyjne, rosyjski minister zabiega głównie o poparcie Ameryki Południowej dla stanowiska Rosji w kryzysie ukraińskim. Rosja i jej sojusznicy w tej części świata są za wyjściem z tego kryzysu na drodze negocjacji. Tak przekonywał Ławrow we wtorek władze Nikaragui. Od prezydenta tego kraju, Daniela Ortegi, usłyszał, że sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską na Rosję nie przyczyniają się do zakończenia kryzysu. Podczas wizyty na Kubie Ławrow skrytykował sankcje jako sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. W ten sposób Zachód chce tylko przykryć własne błędy w polityce wobec Ukrainy, powiedział szef rosyjskiej dyplomacji w Hawanie, spotykając się tam m.in. z byłym liderem Kubańczyków Fidelem Castro. Przy okazji postraszył tamtejszy rząd procesem rozszerzania się na świecie wpływów NATO. Zabiegi dyplomatyczne Rosji o pozyskanie sojuszników wpisują się w kontekst działań Kremla, ujmując rzecz w wielkim skrócie. Moskwa chce odbudować Związek Radziecki na bazie euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej. Potrzebuje do pełni szczęścia zależnej Ukrainy. Przy tym odkurza stary porządek zimnowojennego świata, szukając poparcia tam, gdzie na pewno nie znajdą go Stany Zjednoczone. Ale czy Ławrow na pewno usłyszy ciepłe słowa poparcia w Chile i Peru, gdzie udaje się w dalszej kolejności? A państwa i moim gościem jest pan Lech Miodek z Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Zacznijmy od tego, co pana zdaniem usłyszy Ławrow właśnie w Chile i w Peru. Zarówno Chile, jak i też Peru są krajami nastawionymi na relacje globalne. Dlatego też tutaj odpowiedź ze strony Chilijczyków i Peruwiańczyków nie będzie dla Rosjan przyjemną, a na pewno będzie to tylko i wyłącznie odpowiedź uprzejma. Oba kraje posiadają oczywiście relacje polityczne, relacje gospodarcze z Rosją i będą je utrzymywać, ale w ramach tego, co się nazywa po prostu normalnością. Tutaj oba kraje będą musiały niewątpliwie liczyć się ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych i ostateczny głos będzie należał, pomimo różnego rodzaju wysiłków ze strony Rosji, ze strony ministra Ławrowa, będzie należał ten ostatni głos do Stanów Zjednoczonych. Putin mówi, będzie rekompensata w eksporcie dla naszych, czyli rosyjskich przedsiębiorców. Czy na kierunku Ameryka Południowa to będzie właśnie ten wzrost, którego chciałby Putin? Czy można się tego spodziewać? Ameryka Łacińska to przede wszystkim kraje eksportujące surowce. Rosja to kraj eksportujący surowce. A zatem mamy do czynienia z brakiem zbieżności interesów, bo jedni i drudzy coś tam eksportują. Ale jednocześnie to, co trzeba byłoby podkreślić, to, że prezydent Putin zdaje sobie sprawę, że możliwości energetyczne Rosji stają się coraz bardziej ograniczane. Starał się wejść w bliskie relacje z Wenezuelą, przede wszystkim w okresie rządów Hugo Chavez'a. I stąd też zostały otworzone możliwości nieprawdopodobne. Oczywiście one są w dużym stopniu możliwościami na papierze w postaci podpisania niesamowitej ilości dokumentów o współpracy, bo ich jest ponad 30. Między innymi i w sektorze wydobycia ropy naftowej. Przy czym tutaj technologia jest zupełnie inna, nieodpowiadająca technologii rosyjskiej. Także wydatki dla Gazpromu byłyby olbrzymie. To porozmawiajmy w takim razie o wojsku. Jak wiemy, dawniej, bo to aż w 62 roku, kryzys kubański, gdy po raz ostatni rosyjska flota wojenna naprawdę wówczas radziecka, pojawiła się na Morzu Karaibskim. Później dopiero listopad 2008 wspólne manewry właśnie z Wenezuelą. Prezydenci Hugo Chavez i Władimir Putin po raz pierwszy właśnie je obserwowali, a w tej chwili mamy ponownie flotę na Morzu Karaibskim. Mamy tą flotę na Morzu Karaibskim i nie tylko flotę, ale również i samoloty, i to są myśliwce nawet i bombardujące, które tam się akurat przemieszczają. Strefa ta jest strefą nadzorowaną w pewnym sensie nawet i przez Rosjan. Rosjanom zależy na tym, żeby pokazać swoją moc nie tylko w stosunku do Ukrainy i bliskiej nam Europy, ale również i tam, żeby zademonstrować, my tutaj jesteśmy obecni. Nastroje w krajach latynoamerykańskich od wieków były nastrojami antyamerykańskimi, to znaczy antyStany Zjednoczone. I tutaj Rosja jawi się jako ten, który ten taki przyszły sojusznik, który was wybawi od tego sojusznika z północy. Przy czym stosuje te metody w tej chwili, metody, które były zawsze wcześniej w wieku XIX, a nawet w wieku XX stosowane przez Stany Zjednoczone, a konkretnie rzecz biorąc do roku 1933. Czyli posługiwanie się mniejszościami narodowymi po to, żeby siać destabilizację i zamęt w danym kraju. I tak oto przechodzimy właśnie od ekonomii i wojska do polityki. Pytanie w takim razie, jakimi metodami chce się posługiwać politycznymi Siergiej Ławrow, Władimir Putin, właśnie wyruszając w taką oto podróż na podbój Ameryki Łacińskiej, nieprzypadkowo chyba właśnie wtedy, gdy podróż po Azji kończy prezydent Barack Obama. Ameryka Łacińska stanowi bezpośrednie zaplecze dla Stanów Zjednoczonych i to powiedziałbym takie bardzo, bardzo istotne z jednej strony, a z drugiej strony bardzo też i delikatne dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj chodzi przede wszystkim o możliwość wiązania sił przez Rosję, sił amerykańskich w tym regionie. Poprzez przede wszystkim eksport sprzętu i broni do krajów latynoamerykańskich. Odbywa się to na warunkach kredytowych, a zatem najłatwiejszych z możliwych. Nie stanowi to oczywiście jakiegoś tam nowum, bo zaczęło się od roku 1960. Mamy konkretny przykład Kuby. Ale ci Kubańczycy po jakimś czasie zostali pozbawieni dostaw części zamiennych, a zatem przeżyli jakąś gorzką lekcję współpracy również i z Rosjanami. Tym niemniej zdają sobie z tego sprawę, że bez Rosjan byłoby gorzej. A Rosjanom, w szczególności teraz, na czym zależy? Na uznaniu tego, co się wydarzyło na Krymie przez kraje latynoamerykańskie, bo Nikaragua i Wenezuela swego czasu uznały Abchazję Południową i to znaczy to była Abchazja i Osecja Południowa jako państwa niezależne. No to panie Lechu, pytanie proste w takim razie. Czy nie trąca to troszkę myszką? Taka podróż, spotkanie z dawnym dyktatorem Castro. Mamy XXI wiek. Te metody chyba dziś już takiego skutku nie przyniosą Moskwie. Ależ oczywiście, że to trąci myszką i to niepotrzebnie. Nie stanowi to o postępach w rozwoju społeczeństwa, czy człowieczeństwa jako takiego. Tak prawdę mówiąc, to mamy przecież te nasze oczy usadowione na przodzie i powinniśmy myśleć cały czas o przyszłości, a nie sięgać do teraźniejszości, a z czego niczego dobrego nie mieć nie będziemy. Dziękuję państwu. Moim gościem był pan Lech Miodek z Centrum Studiów Latynoamerykańskich. Dziękuję za pana czas. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mówi Łukasz Walewski. Rozmawialiśmy o tym, co Siergiej Ławrow próbuje zdziałać w Ameryce Łacińskiej, a był to program Trzy strony świata. Autopromocja. Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. Czterokrotnie na pierwszym, raz na drugim, raz na trzecim. Republika. Biała flaga. Dwukrotnie na pierwszym, po razie na drugim i trzecim. Perfekt. Autobiografia. Trzykrotnie na drugim. Kult. Arachia. Raz na drugim i raz na trzecim. Jen. List do M. Trzykrotnie na trzecim. Czy tym razem przywitamy na podium utwór spoza tej żelaznej puli? Rozstrzygnięcie 2 maja. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Od 10 do 19. Zapraszamy. Piotr Baro. Piotr Metz. I Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl.